อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี18วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี18วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี18วาระปัจจนียะในเหตุปัจจัยและนะอารามณปัจจัย3สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัย 4. สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนะอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนะอารามณปัจจัยในเล็บย่อ 5. นะเหตุปัจจัยมี6วาระนะอารามณปัจจัยมี6วาระนะอธิปติปัจจัยมี18วาระนะปุเรชาตปัจจัยมี12วาระนะกรรมปัจจัยมี9วาระนาหารปัจจัยมี3วาระนาอินทรียปัจจัยมี3วาระนาฌานปัจจัยมี3วาระนามรรคปัจจัยมี3วาระนาวิปยุตตปัจจัยมี9วาระนาวิคตปัจจัยมี6วาระนาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี6วาระในเล็บย่อในเล็บสาชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 1. กุตรติกะ 3. ปัจจยวาน 6. สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี5วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี5วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี5วาระทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตมี3วาระทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี26วาระอารามณปัจจัยมี13วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี26วาระในสังสัตถวาลเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บสัมปยุตตวาลเหมือนกับปฏิจจวาล 1. กุตรติกะ 7. ปัญหาวาล 7. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัย8สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ9เหตุปัจจัยมี18วาระอารามณปัจจัยมี18วาระอธิปติปัจจัยมี23วาระอนันตรปัจจัยมี16วาระสาชาตปัจจัยมี18วาระอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระนิตยปัจจัยมี22วาระอุปนิตยปัจจัยมี18วาระปุเรชาตปัจจัยมี9วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี6วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี18วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยมี18วาระมรรคปัจจัยมี18วาระสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระวิปยุตตปัจจัยมี12วาระอวิคตปัจจัยมี22วาระในเล็บพึงขยายปัญหาวานให้พิจารณา 2. เวทนาติกะ 1. ปฏิจจวาน 10. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนา

อวิคตปัจจัยมี18วาระ5สังคีริฏฐาติกะ1ปฏิจจวาน13สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นอารมณ์ของกิเลสและที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี18วาระอารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี11วาระอวิคตปัจจัยมี18วาระ6วิตกติกะ1ปฏิจจวาน14สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี7วาระสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี7วาระสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี7วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี49วาระอารามณปัจจัยมี30วาระอธิปติปัจจัยมี29วาระปุเรชาตปัจจัยมี29วาระอาเสวนปัจจัยมี29วาระอวิคตปัจจัยมี49วาระ7ปีติติกะ1ปฏิจจวาน15สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี4วาระสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี4วาระสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี4วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี28วาระอวิคตปัจจัยมี28วาระ